У Беластоку пабачыла свет яшчэ адна беларуская кніга. Яе аўтарка Ганна Кандрацюк, журналістка тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Кніга называецца «Дзядоўская турне з Анатолем С.» і прысвечана паэту Анатолю Сысу, які рана пайшоў з жыцця. Ганна Кандрацюк, якая вельмі любіць паэзію Сыса, наведала шматлікія мясціны, звязаныя з імем паэта, у тым ліку яго родную вёску Гарошкаў. Паэт прысутнічае ў кнізе ва ўспамінах сяброў і сваякоў, а перадусім у пошуках аўтаркі вытокаў яго паэтычнага таленту. Пачынаючы размову з аўтаркай кнігі, я спытаў, чаму ёй захацелася напісаць менавіта пра Анатоля Сыса. Найперш таму, што люблю яго паэзію, вельмі часта вяртаюся да вершаў, а якбы такім штуршком была паездка ў Гарошкаў. Я ведаю, што ты асабіста сустракалася з Анатолем Сысом, які, на жаль, ужо не жыве, і ведала яго асабіста. І ведала яго ў апошнія гады, скажем, не вельмі гэтыя гады для яго былі шчаслівымі і не вельмі ўдалымі. Ці адбывалася ў цябе нейкае такое супярэчанне паміж Сысом паэтам і Сысом от чалавекам асобаю? Ну, я наогул цікавіўся лёсам паэтаў, мастакоў і думаю, што тут якбы жыццё яго такое універсальнае, гэта незалежна, ці ў Беларусі, ці ў Амерыцы мастакі маюць якбы такі наканаваны шлях і звычайна чарністы, ён ішоў гэтай дарогай. Маё якбы такой мэтай не было паказываць гэтых скандалаў, ці, скажам, усіх гэтых тусовак, які адбываліся, толькі якбы глянуць на Анатола Сыса праз яго творчасць. Ганна, а магла бы ты падзяліцца вось гэтай, гэтай сваёй кухні, як адбывалася нараджэнне гэтай кнігі? Быў некі план, і ты планавала пэўныя паездкі, і ці ўгуль ці запісалася спантанна? Ну, вось, на конт кухні там вельмі многа ў кнізцы. Я хачу сказаць, што найперш, калі я вярнулася, дык мне хацелася напісаць пра такі прыпынак, якога ніхто не прыкмечыў Гарошкаве, толькі мы з Мірай Лукшай, якая, дарэчы, ну, была такой акушэркай гэтай кніжкі і вогуле якбы была са мной праз гады. І думаю, што мы далей якбы нясем у сабе асоба Анатола Сыса. І вось сёння, калі заглядаем на сайт, дык бачым тэкст, і ён паўтараецца 10-20 разоў. І там хтось дабавіць адзін сказ, але гэта ёсць такое кланаванне вобразаў, інфармацыяў. Ну вось, гэты прыпынак, якога ніхто не прыкмечыў, я хацела апісаць. І каб дайсці да гэтага моманту, я напісала 5 адрэскаў. Ну і відаць, так расмакавала чытачоў, што ўжо пасля 5 адрэскаў з'явілася прапанова, каб напісаць з гэтага цыклу, які можа ўказацца ў кнізцы. Вось так. Ну, кніжка гэтая, калі я прачытаеш, заўважыш, што яна такая, скажам, містычная. Там шмат розных такіх незвычайных містычных рэчаў. І я прыкмеціў, што аўтарка як бы так рыўніва не хацела дзяліцца Анатолем Сысом з некім іншым. Тобто яна выкладала ўражанні свае асабістыя. І от мне чамусьці падалося дзіўным, што яна не спытала некіх іншых людзей, паэтаў, якіх блізкіх былі да Сыса. І вось нейкай такой старонняй думкі, мне здаецца, от няма ў кнізе. Ну вось, мне так залежала, каб не рабіць апытальнік, бо толькі ўжо з'явілася публікацыя на конт яго творчасці, успамінаў, а якбы мне хацелася якбы спалучыць гэта з такім літаратурна-этнаграфічным метадам, які быў характэрны ў даследаванні літаратуры рамантычнай. Я думаю, што Анатол Сыс, на што не звяртаецца ўвагі, ёсць такім яркім прыкладам новага рамантызму беларускай літаратуры. І якбы такі метад ў адносінах да яго асобы быў вельмі дарэчы. І думаю, што цікавей якбы чытачу пазнаць гэта праз pryzmu tych plastołów duchowości, jak przez rozkazy ludzi się brał poetał, a to jeszcze cenę liczę, że te rozkazy siami i rozkazy ludzi z wioski i jakby podkazki, jakie ja odczytała u krajowidzie, skażem u tych kolerach, pachach i w ogóle. A mistycyzm tam, думаю, że to już troszkę tak z dystancją przywiedziony, tam już trochę ta kontekst dziady, wielka tradycja, jaka u nas, nie gledziaczy na 1000 lat chrześcijaństwa, żywaja. I właśnie tutaj ta piera platają, tamu może takie odczuwanie, ale chciałabym tak sama czytać, a czuł, że to już tam jakby dystancja na ta wsioga. У книзі ти весь час шукала подобенства. Ти порівнювала людей, яких ти випадково зустрікала у цігніку, з кимсь знайомими, зі свояками. Ти шукала подобенства у вёсці Горошкова со своєю родною вёскою. І гэтае подобенство ти весь час знаходила. От як ти потлумачиш, що та вёска Горошкова нічим подобне на твою родну вёску? Ну, вось, я якби ад початку своїх поїздок у Білорусь назираю в таким контексте, что мы все ж не глядя, что живем по двух боках, мяжем один народ. И что не глядя на идеологию, якая нас поделила, мы вельми близки в этом этнографичном, духовном сенсе. И полный момент, навод, когда мы там сидели у Горошкове за столом, когда вели такую беседу, то мне навод сдалось, что я там у себя в родной вёсце. И это отбывалось, не глядя, как кажу на это tych 700 kilometrów, jakie nas rozdzielali, no u takiej samej duchowej jakby aury. I na pewno odczuwała się to jeszcze, to my już adnaplemięcy. А який буде протяг? Ці плануєш ти писати есе у протяг цієї книги про Анатолія Сиса? Ці ти обереш нейка нового поета і напишеш про його? Думаю, що у есе треба висказати певну думку і не тягнути її до кінця світа. Так чи інакше, перед цим я якби написала цикл про Кастуся Каліновського, а пішла Анатолія Сиса, писала про ксьондза Єжи Папєлушку, до речі, 3 dni przed beatyfikacją. To, думаю, unikalny taki materiał faktograficzny, kiedy poszansowała mnie pohawary z jego stohadowej matulaj. To jakby praciahująca ta japleń u innych herojach, innych osobach. Ciężko skazać, czy człowiek wierniecza, kiedyś do tej temy, czy będzie je praciahywać, to muszę chcę jeszcze no odznaczyć, to no to ja wsioszcze robił to takie niespodziewane, думаю, i dla ludzi, jakie pracują w redakcji, nawet dla mnie nie samo, i tam już to ja nie mają na to ani nijakich środków, ani czasu, ani skażam niekaj takiej osobliwej patrymki, czy to wynikaje tak jakby dodatkowa. Cieszyć mnie jeszcze, kiedy jest żadanie, jak był praciach. Дякую за гутарку. Дякую. Книга, выдаденная программной радой Тыднёвика Нива при подтримке Белорусская радио Рация. Частку наклада книги авторка и выдавцы меркуют передать у музея Анатолия Сиса, який створается у Горошкове, дякуючи приватной инициативе свояков и сябров поэта.